recuerdos, aunque tú quieras no se van. Y maltratan tu memoria, que no te deja olvidar. Y vivimos de ilusiones y jugamos a imaginar que toda la fantasía se convierte en realidad. Porque sé que el mundo es como un sueño. I got some money in my pocket and I wanna go shopping and go buy me some things I like. I saw some kicks up in the mall that I just gotta be rocking. I love to rock them things I like. I'm no material guy, I just wanna look fly. Cool suits, dope boots, them things I like. Cause when I get my gear straight, them honey's gonna be shocking, shocking, shocking. Yeah. I'm free. I got some money in my pocket and I wanna go shopping, shopping, and go buy me some things I like. I saw some kicks up in the mall that I just gotta be rocking, rocking. I love to rock them things I like. I'm no material guy. I just wanna look like cool suits, dope boots, them and things I like. Cause when I get my gear straight, them honeys gonna be jockeying, jockeying, jockeying. Yeah. Just tell him I'm després d'haver escoltat els ritmes moguts de Natalie Kills amb la companyia de Will I Am amb Free, sentirem també a Take That When We Were Young. Els trobàvem a faltar moltíssim amb aquesta formació. Told in our lives when we were young, had the world by the tail, good would prevail, starships would sail, and none of us would fail in this life. Not when you're young. We were drawn to whoever could keep us together and bound by the heavens above. And we tried to survive, traveling at the speed of love. Whoa, when we were young, when we adored the fabulous. Whoa, we are. La següent cançó que escoltarem a través del nostre espai ens la porta de Goll de Gom. Es diu A Cop de Rock. Cada matí, quan em desperto, tot el meu món torna a girar. Una cançó que sona a la ràdio em fa sentir com mai m'he trobat. Ja no tinc por. La vida allà fora ens espera. No diguis no. Sortim al carrer, deixem dubtes enrere. Com la mà segueix-me perquè jo a cop de rock. Ràdio. excel·lent aquest ritme que ens acompanyava amb la bona música i la cançó de Elena i aquest Midnight Sun. Una altra de les cançons que volíem escoltar des de casa nostra és el més nou senzill d'en Raimon. Es diu Si miraves l'aigua. Blanca, blanca, blanca, bat contra la roca, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Malva, malva, malva, a la llum de l'alba, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Verda, verda, verda, al matí es desperta, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Blava, blava, blava, si el ponent pesava, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Rosa, verda, malva, quan ja el sol no escalfa, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Fosca, fosca, fosca, dorm davant la roca, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Lluna, lluna, lluna, setina i velluta, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Contra la roca, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Fosca, fosca, fosca, dorm davant la roca, l'aigua, l'aigua, l'aigua. L'aigua, l'aigua, l'aigua. Estem a Musicòpolis, la capital de la música, i els rimes diversos ens van acompanyant sempre una vegada i a l'altra. I ara mateix el ritme que ens acompanyarà és un ritme prou modern i interessant a càrrec d'un remix d'una de les darreres cançons, el Run the World Girls, de Beyoncé. Jochen Sims Club Remix és el tema que ens aporten aquí a Musicòpolis, la capital de la música.